Kiedyś przyjdzie taki dzień, że wszystko straci swój sens. Więc los swe ręce bierz, zanim nadejdzie kres. Czas na zmiany, tyle, to chyba proste. Trzy nielegale za mną i błędy, z których wyrosłem. Dalej z rzemiosłem, w którym życie swe utrwalam. Wielki prosto dla pomocnych, dzięki którym w majkę gadam. Serio, teraz powaga, to już kurwa nie zabawa. Raczej nauk, który z dugma wszystkich was pozbawić. Robię coś, pokazuję wam, że można. Więc nie siedź chłopak na dupie, tylko szukaj własnych rozwiązań. Sprostaj tym, którzy chcą zakuć cię w dyby. Nie dam się, a nawet gdyby miałaby miejsce ta sytuacja, ja odejdę owszem, ale nie to, co spisałem na kartkach. Teraz spokojnie myślę, wyślę wam, byście widzieli, że zostanie to w tobie. W tobie, który to ceni, rozumie istotę i duszę pod ziemi. Nawet gdyby co ci to ra? Nawet gdyby co ci to ra? Kiedyś już długopis miał te kartki nie tknąć. A miejsce, gdzie zostawiałem słowa, pamięć nie widzi piękno. Pamięć odda obraz tego, co mnie urzekło. Dzięki czemu jestem jak ryba w wodzie, z mikrofonem i do bitu, a rzeczywistość w słowie. Powiem, że nie żałuję żadnego z momentów, wśród rymów i bębnów, wrogów i słuchaczy. Ja tak to odbieram, bo to dla mnie dużo znaczy. Gdybym chciał kasy, robiłbym plagiaty. Rap to nie dla masy, do bitu, który pasi. Na pewno to nie są czegoś kopie. A nawet gdyby, dla siebie to robię. Tak by się sprawdzić, puścić między znajomych, pobujać się do bitu oraz słów rzeczywistych, jak i dobrych. Nawet gdyby co ci to ra? Nawet gdyby co ci to ra? Nawet gdyby nawet gdy